أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه د قران کریم د یو سلو نه پنځوسم څخه نیولې پر یو سلو شپیتم باندې دا ختم شو. د دې رابط د ما قبل سره دا دی چې په مخ کې په یو سلو پنځه پنځوسم آیات کریمه کې الله عز وجل هلته وفرمایل ولقد عفا الله عنهم. دا یو سلو پنځوسم آیات فایو قل بشک الله عز وجل د دغه اصحاب څخه چې هلته د هغه نبی علیه صلات وسلام امر نه کوي پر ځای د هغه ځای را تاسو شکست وګرده ګو د دې د لاسه پیښ نو دا خو غټ جنایت دی چې ظاهره سم دم ورته وګوري خو دونه شهادت د دې د غلطي څخه پیښ شو نو غلطي خو غلطي وه. الله عز وجل ته چې دې محبوب الله ما عفا ځینې کړی د دې څخه ولقد په تحقیق سره عفا الله عفا کړی ده الله عنهم د دې څخه عفا څه معنا د دوی تر ګناهو ورتیر شوی دی د دوی گرفت پر دې ګناه باندې نه کوي چې د دوی څخه ساجر شو نو هلته خو هم وسوه دا خبر مګر دلته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې خو نو خامخا یو خبره ورګرځېدل مګر پر هغه سربېره رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نرم طبیعت په خاطر باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام نیک اخلاق درلود نرم طبیعت یې درلودی او په دې خاطر باندې چې د دوی دل شکنی ونیسي که خوشکې ورته وکړي پیغمبر اس دا نه کړ ښکاره چې مانا زستې څه ناراضه یم یا مبد کار وکړي یا دا کار د کړو دي داسې تهجد یې دوی ته نه کوي ور دوې وجې وې. یو د پیغمبر خپل نرم طبیعت یې وه چې پیغمبر په طبیعت کې ډېر نرم و او بل دا و چې د دوی خیال یې وساتي نبی صلی الله علیه وسلم د دغه سره سره چې دا نبی علیه السلام څه نه دي ورته ویلي او دا نبی علیه السلام ته چې دا د طبیعت نرمي شو آرام ورلره ورکړي دا ګرد غلطي وزغمل دا دونه مړې وزغمل ږغ یې ونه کړي دا هم د الله عز وجل احسان و چې د اصحابو سره یې وکړي نبی علیه السلام چې د ده زړه یې ورته نرم کړي مګر پر دغه سربېره د اصحاب چې په خپل زړه کې خجالت کې احساسوي چې دا څونه غلطي ما و ګوره د دې سره چې پیغمبر څه نه دي ویلي دې خو طبیعت نرم دی بل یې د دې خیال ساتلی او بل دا چې الله پاک د احسان پر دی وکړي چې پیغمبر ورته نرم کړي او مخکې د الله تعالی خپل عفو هم ذکر کړل چې لقد عفا الله عنهم دا ګرد چې سره جوړه هم کې پر هغه سربېره باندې د دوی په زړه کې اخلاق په زړه کې موږ هم ناولې لاس ګرځي دغه خو به د دوی سره و. الله عز وجل په دا اوس راتلونکي آیاتو کې دغه غواړي چې دغه د دوی د زړه څخه د خو به دي وباسي پټه چې د دوی سره ورسره برای چې شی زړه صفا سي دغه رقم چې اصلاح نسته معنا الله دې مشته معافي کړي چې پیغمبر ناراضي نو زموږ څه الله پاک دغه ناراضگی چې پیغمبر یې لري یا نه لري دغه متشکر کوي چې نسته هیڅ اصلاح نسته د څه الله پاک دا خبره را شروع کړي رب کده ما قبل سره تاسو زده کړي فبما رحمت فسبب سره دغه رحمت من الله چې د الله د طرف څخه وو پر تابه لنت ته نرم سوی له هم دی لر دا د الله د رحمت ته وجو چې الله پر تا او پر دی وکي چې تا ته نرمي در لره دار کړل په دغه وخت کې لم تا شدت و نه کوي ودي ته جز نه وای ولو كنت كثير توای فظن ته تند خو وای ستا په ته په دا خو یو کې چې دی تونګي در سره وای سختي در سره وای غلیظ القلب او ته سخت زړه والا وې نه دی چا چا زړه سخت کی معنی نرمی نه پر راځي پر چا مې ربانی نه راځي نو علاوه کته ستا خو یو نه بد وای سخت وای ستا زړه سخت وای څه به پېښه سوي وای لن فغدو دی به پاشل سوي وای منتشر سوي وای من حولی که ستا د شاو خواڅه الله وای دغه د الله د رحمت په خاطر ته دوی ته نرم سولې رحمت یې دغه دی چې پر دوی پر تا باندې وس اجر اټول او په عین حال کې دا ستا د رحمت وجه څخه هغه شی اما دی چې شو وسنو چې خپل پر تا هم بوج نه رالي معنا دا انسان چې چا ته تندي وسختي کوي خو په خپله پر ده باندې هم ډېر بوج راځي تر دغه چې دی ابل په خپله سختي خوښ کړي دی ډېر په باطن کې په خوږیږي په دا خپله خبره سره نو دا د الله رحمت پر دواړو باندې سو کېدای شي ترجمې ته تاسو اوس متوجه سوي اس فبما رحمت فسبب دا هغه رحمت چې هغه د چا د طرفه څخه وي من الله د الله د طرفه څخه وو د دغه رحمت ته خاطر انت ته نرم سوي له هم دوی لره ولو كنت كثير توي فضلا تس تند خوی وای سخت عادت وای غلیظ القلب سخت زړه والا وای بی رحم وای لن فقد دی فاشل کی دل من حول کس تا ده شو خاص نو بیا خود ر باندې را ټولې دل نه دی چې پر تا دون را ټولې چې د مرګ زای ته بیا دی در سره زی خدای ده د نرمۍ واچ ده دا نرمۍ بیا د الله تعالی د رحمت په خاطر راغلی ده ښه نو چې در دې زای ده خبره بیان سو چې مولا ساغه د دې د زړه څخه دا خبر شب اس چا پزړ کې مال اغه لږ نو کې دغه ته دی موجودي اعلی او پیغمبر ته امر کې څو خبر ورته وای فعف عنهم فعف نو تعف وک عنهم د دې څخه اغه ستا چې کوم خو به دې د درغه کې څه سم ورته ما عفو درته کړې د زما په ګناه مو خدای مې څه چې ما ته کوم ازار ته سره سوالې دا غ چې پیغمبر په خلو ورته وای ما عفو درته کړې د اغه نرمخه خوشکه خینه د کړې چې نه د کړې یا په صورت ښکاره ک برا او تک بل پر زما په ځل کې نه کې ناراضگی ما عفو درته کړې ده نو د دې بار سره خپل باغ بخش خوشاله کیږي چې اغه دی پیغمبر سم دم په صراحت عفو را ته وکړ یوازې عفو نه شته دې معاف ک چې زما په ګناه مو خدای مې نسه واستغفر له واستغفر تطلب د مغفرت وکړه د ګناهو له هم د پاره د دې استغفار خدای هغه چا د پاره څوک چې هغه ګناه ورته موجودی او د دې دغه ګناه په خاطر په باره کې خو الله مخکې په غیوس لري 15 آیات کې لاول چې لقد عفا الله عنهم د استغفار بیا څه واچد فقط دغه د پاره الله امر ورته کې چې په ظاهر هم په خله نار کې چې یا لا پاک د دې ګناه او معاف ک نو دې باره وای چې پیغمبر زموږ په باره کې دعا وکړه خو مرده در شی لا پزړ کې نه دی پات د دې په هغه دغه په دغه ټول زیرو الله استکی خپل عفه په خوا ذکر کړي پیغمبر ته اوس امر وکړي چا پورته وکه او دا امر یې مرته وکي دوم شته د دې د پاره طلب د چا وکه د مغفرت د ګناهو وکه د غشته طلب د مغفرت وکه د دې د ګناه د پاره مال ګناه ته دې ته وسته هغه ګناه هغه خلا الله پاک عفو کړ فقط دا د پاره چې د دې د قلب جلب وسه هغه زړه شه د دوه خاطر کاش چې هغه دیگر سره زموږ د پاره دعای ویل کی هغه د دې راځواري د الله تعالی مطلب دی هغه هدف دی نو واستغفر تطلب د مغفرت وکړه د ګناه ولهم دی دا یو امر وشاورهم بل لا دا د وشاور مشوره امر سره کوه هم د دې سره په الامر په یو مهم کار کې ته مهمه خبره پیښه دل بالا نه بعد سم کوچ د مشورې ته و غرزه چې تاسو ما مشوره درکړه کوم منل ان خالته منل یو ما د فلته دا زمو ولاړی ته توز غسنو بل زین پکاول کې بیانوم نه کې پسی لاک یا پیغمبر علی السلام ته علاوه چې بیا دیم را غواړی مشوره ور سره کوه په جنه بیا د دې شزړه ډاټا سي چې ګوره هغه دې که خو بده مشوره نه را سره کول وز دا دې پر اراره خبر باندې بیا را غواړی مشوره را سره کی پر دا غځای باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی پیغمبر علی السلام وایي چې الله پاک او د الله رسول دا د اصحاب او مشورې ته ول اکزوره ترلوده الا خپل پیغمبر ته د جبرئیل په ذریعه سره هغه حق خبر نسور شو لکه دغه کار وکړ مګر بیا ما لاوي مشوره ورسره کوي دا اصلا چې دی دا مشوره د امت ته هدایت دی کله پیغمبر مشورې ته مجبور نه و چې دی په دغه مشورې غوښتای د خلکو څخه چې سراسي سي څخه خوښ د حق لاره ته خپل مال مده الله ورشول دا فقط ته دی د پاره چې دای او سنت سي یو دای او حکم سي د پاره د امت چې په یو کار کې دی مشوره سره وکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دغه سي وای چې دا دغه د پاره دی د شنو چې یا الله مشورې ته ضرورت لري چې د اصحاب سره مشوره کوه الله پاک وای نو عز بالله چې ما ته خیر نه رمال میش بالکل معلوم دی یا نبی علی السلام ته نه معلوم میش بالکل د الله په وحي سره ورته مال میږي خدا د دې لپاره چې دستور جوړ شي چې عادت جوړ شي چې امت په خپلو کارو کې مشوره سره وکړي و شاویر ته مشوره کوي هم د دې سره په امر په یو غټ غټ مهم مهم کار کې د امر ترجمه زه په چیش کوم په مهم کار کې دغه نو نه یادی چې زه پزه وګورم کې نه وګورم بابا دا اوس چیش دی نو ګروي به ګروي کې نه ګروي مې ګروي زه دا رقم چک شیردم کې دا رقم شیردم روډی نه کې ډیر وخرم که لږ وخرم دا په تو خبرې دي یا مهم مهم کارونه چې د ژوند چاري اړه پسې لري د آخرت چاري اړه پسې لري په دغه کارو کې مشوره ورسره وکړه دغه بابیس کارونه چې یو خوا ته لادي مثال په تور تاوان نه پیښیږي پزه ګورای کې نه ګورای دا رقم کښېنم که دا رقم کښېنم دا شیان چې دي دا نو مشوره بره بیا نه غواړي د امر معنا ما په دغه په مهمو خبرو وکړه فی الامر په مهمو خبرو کې بیا هم دی را غواړم مشوره ورسره کوه د مشورې سره سره چې مشوره دې ورسره وکړله پر نبی علیه السلام د دوی د مشورې عملي کول دا پر لازم دي کنه چې دا بل حکم شي ورته فرمایي فإذا عزمت فتوکل علی الله فإذا هغه وخت عزمت چې ته په اراده وکړې ستا ځین یو خواته رجحان پیدا کړي د دې ګردو مشوره پر یو خوا د ستا ځین پر بل خوا باندې سو عزم د انسان کلک او په ښې ارادې ته ویل کېږي فتوکل علی الله فتوکل اعتماد کوا علی الله پر الله بالا د دې مشورې ته به موږ ګور مشوره مو سره کوا خو کستا زنی غالب یو خاطر سو د دې په مشوره نه مو کلب چې خمه خابه د خبر عمل کې چې برای دې ما مشوره در لره درک خمه خابه ته کې یا ستا عزم او غفره اراده یو خاطر سو برای توکل پر الله وک بس هغه کار کوا کې دا چې په خبره پوهیږه وسم د غره کم چې کوم څوک د مثال په تور د مسلمانانو امیر دی مشوره خو به وکي پر هغه سربیره باندې که د ځنی غالب دا و چې خیر په دې بله خوا کې دی د دوی د مشورې چیش کولی سي مخالفت کولی سي توکل و اعتماد به نو پر چای پر الله عزوجل نو په دې کې به بل ادب وښاوه هغه دا دی چې اصحاب یا نور کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشوره ورکوي که پیغمبر د دوی د خبرې مخالفت وکړي پر بله خوا باندې خپل عمل جاری کړي دوی به نه خوا بدې کېږي چې دا نو ګوره نو مشوره دې څرله وچ په کول منډه کوي الله هغه دې ده ته امر وکړي چې بیا چې ستا اراده یو خواته سوله توکل پر الله کوه هغه کوه نو توکل چې دی د دې څه دا هم معلومه سوله یو حکم چې ګوره اول مشوره چې ده د اسباب پلټل دي ګوره د مشورې څه خو څه کار کېږي یو خو هغه د دوی د زړه شکست او هغه ماتوالی چې په زړه کې راغلی هغه خو پورته کېږي بل دا دی چې په خبره کې قوت باره راځي په خبره کې قوت ولې راځي خو دا ګرده چې شپراکار باندې مشوره ووتل بره ګرده هر یو چې دی د کار دپاره خپل ځان و مال دواړه بازي ولې خدایه ما دغه رایه ورکړې ده به هېڅ د رایه کامیاب شي نو خامه خبره ځان هم مصرفوي مال هم مصرفوي دا خو تقویه ظاهره پکښې کېسته بلې دا وکړله چې د توکل سره دا نه د منافي چې نو سړی به اسباب نه پلټي اسباب ام پلټه مثلا د جهاد په سنگر کې یو مجاهد زما توکل پر الله دی ولکه یا سر ټټ کم کې زما د پار مرمی په امریکا کې جوړ کړي ولکه یا دوری کې یا دوری کې دا خو سی خبرې دي مګر هو ته به اسباب پلټه خزاب پیدا کوي د بری ته به ځان یې امه بر ملا به نه درې ته اسباب پلټه اسباب باندې نو اعتماد مکو اعتماد پر چا وکړي اعتماد پر الله عز وجل وکړي کې دا اسبه خبره پوهیږي نو هغه اسباب چې هغه دین امر په کړی چې استعمال ک د اوغو په باره کې چې ته بره پرېږدې او زما توکل پر خدای دی ګناهکار یې چې پرېږدې بابا دین امر کړی دی چې دغه دغه اسباب په کار واچو بیا کار وکړه ته ورته زما توکل پر خدای دی دا اسباب زه نه کوم پوهېږه په دغه وخت کې چې د اسباب دی پرېږدې په توکل ځان خلاصي په دې وخت کې دی چې دی ګناهکار دی ته د ځان حفاظت خو علاقه دی په سنګر کې د ته فرمایلی دی شرعي امر دی چې حفاظت وکړه پیغمبر علیه السلام د خول څه ضرورت چې اخوسته د پیغمبر علیه السلام عقیده کمزوره او ایمان یې کمزوره مګر خول به واغوستي د سر د پاره چې هغه وسبنه تاثیر پر ونه کی زغره به ویل اغوسته د پیغمبر اصحاب به زغری اغوسته نو کدی دی به توکل خو توکل خطر ارچ اچو پر الله عز وجل باندې مګر دا اسباب دي نو دغه سي اسباب چې شریعت امر پکړي او بیا سړی په دې باندې تر تیریږي چې زما خو توکل پر الله دی ګناه په خپل غاړه ده دا چم بدی نه کوي نو کدا یې خبره پوس واس کچیر دغه سي و چې ما جن امر پکړي یا جن امر نو پکړي خدا عادت د لارې څخه دا ستا سل په سل کې یقین چې دغه سبب سړی باید په کار واچي بره باید دا کار وکړي دا عادت د لارې څخه دا رقم جن جنې درته ویلي د جې پرې شول هم تا ته ګناه ده چې پرې دې کام تر اړه که زنی غالب دی و چې دغه اسباب په شر عزیز ستا غالب ګمان دغه دی دا کدی بیا د توکل په باندې پرېښول هم دغه رقم د ګناه لري هغه اسباب چې هغه مازی وهم دی چې کېدای شي په شر درس کېدای شي په شر درس هغه کدی د توکل په نامه پرېښول هغه نو بره پروا نه لري ګناهکار نه کېدای شي خبره پوهیږي نو دغه چې دلته په توکل علی الله کې کومې خبرې راغلي چې اسباب مراعتول دا د توکل سره منافین نه دی کوای خو یو سبب مشوره ده الله پاک کول ورته چې مشوره کوه د توکل خبرې ورته کړي اوله د مشورې امر ولره وکي بیا ورسته توکل پر الله عز وجل کو اسباب په لټې توکل پر الله کوي هغه اسباب کته پرېږې چې فقط ما زاد خلکو پر چم ول د پلانې سړي د مچو کونی ته تامه ده دغه اسباب نو نه دی په کار چې برې نو نکی نکی تامه دی ته لاس غزولي هغه چې هغه ما زه وهمي وهمي اسباب دي نه ځان غالب دي نه یقین یې سل پسل کې نه د شریعت امر اگر در قسم بدن نپریجید توکل په بانه باندې دا وهمی وهمی چې ما زیاده خلکو پر چمانی په سل کې دوه احتمالي اگر وک پریج پروانه لري ګنا نه لري باران ان الله يحب المتوکلين ان الله بشك الله فاکشدی يحب دی محبت کی من سات المتوکلين د توکل کوونکو سره الله از ما د توکل کوونکو خلق ډیر خوښ دي د توکل کوونکو به بیا دغه معنا نه هیڅ مال در اسباب تیرې جو بارو د الله توکل کوونکو خوښ دي زه غواړم چې د الله په محبوبینو کې ځان را ولم نو ولا که یو سبب لا په کار واچم یا اسباب په کار واچو او توکل وکړ د الله تعالی ستاسو محبت مینه ده الله د توکل کوونکو سره محبت لري څه معنا هغه کسان د الله نه خوش چې ګرد اعتماد پر ظاهري اسباب وي ګرد اعتماد پر ظاهري اسباب وي دغه کسان بیا د الله خوش نه دي یا اسباب دي ولټي خو اعتماد پر اسباب نه دي وای خزه خو میزان ته نیول ده مګر خزه مې نه ساتي ساتنه خو د الله د طرف څخه ده دا مې یو شرعي امر دی چې په خزه کې کښینم زغره خو مې هغه څه ده زغره مې نه ساتي د الله د طرف یو امر دی کوم اعتماد مې پر الله دی ساتنه د الله ده ډیر زغري والا مولیدل چې مرسي وي ډیر زری پوش والا په ټینګ کې د نننه ناس یې اړه تلو لپسه وي سوځل سوی دي ډیر دغه خلک سچ معنی هغه پر ساده هم ځکه باندې دي الله ساتلي دي اعتماد خو هغه رقم مګر اسباب نو د لاسه نه ورلرو کې چې اسباب مراعته د الله محبت تر سره سته ان الله بشك لا يحب خشي المتوكلين اغه کسان چې هغه توکل کوي پر الله معنا اعتماد پر الله کې د زړه اعتماد ته کوي پر الله ده ظاهر په لاس کې اسباب دي اصلحه ده پس الله عز وجل دغه اصحاب سن الله ته محترم دي بل آیات کریمه په سیوړای دغه د پاره چې د دې ضرورت څخه هغه چې په ځری کې موږ نه اولی لاس پښتانه ګوي دغه شی د زینه څخه ګر سره ووش هغه دا خبر ورته کوي په جرات لوي کې آیات کریمه کې چې دغه کامیابی او ناکامی دا ستا په لاس کې نه ده دا ستا په لاس کې نه ده دا پر اسباب نه ده دا اصلي د الله په والا په لاس کې په بدر کې د دوغه نل رواج سره سره اصحاب کامیاب کړل کفار مغلوب کړل شکست یې ورکې کې نه کړ دا که پر اسباب باندې یا د خلکو په لاس کې نو درې سو نه پر درې سو جار لس نه پر د زورو په مخابله کې جنگېدلې چې اسباب مازی په نامه اسباب سره یې چینه هغه ګرځي مصالح په اوحد کې چې بیا دی هغه دی تش خپل د وس مطابق خو ما هغه دی خپل پلان سنجول دی زر نه پر جنگالي مو پیدا کړی په غوزرو کې بیا درې ساو درڅ دی او ساو پاتیر خو بیا هم در په خوادر بدر خو ډیر یاس کنهست منګر دلته بیا الله تعالی ورده وار خو هغه د غلب بدر کې دشمن زغلی ته په پسې پر هغه سر بیر غالب یې مګر په دای وګړي کې د جنگ ښه بدل نه سو بیرته مغلوب سولې په تابس تیر را لښته سو یعنی د انسان عقل دا نه ویل چې دغه څه دښمن چې زما څه زغلی زه په پسیم دی به بیا پر ما مخ را اړي او په ما به میدانونه ټکی دار کړه دا د سیاف زین کې راځي نو علاوه دا زما نقشې دي زه کوم عمل کوم الته می هغه عمل کړه دلته می دا په تا چې څه اړه لري نو ته پکې شخوا بره چې دا شخص خونو ګرد از ما د الله سه پیرسو دا خونو ګرد از ما د الله سه پیرسو علاوه دا ستا د الله سه نه دي دا ما در پیش کی او په دغه کې مم ګټو کدا اس مخه وچا غلا تر اساس امتحان کی مسلمانان ګرد هغه مساجد او منافق پر لجلا کی په دا مضمونم ته سپو یی ته مطلب چی شته دا پس آیات بیا د اصحاب د زړه صفای د چې د زړه څخه د حقیقت نور الله او رب کی پرېږ د بالا چې دون شیطان زما د لاس وسو دون وسو دا دغه څه الله لیکلی و چې وسو وسم دغه رقم د مسلمانان د پاره چې غټ مصیبت پیښ شي دی به نو دغه نه کی چې برای په کلو کلو غمونه په زړه کې دا یو غړی دغه آرام نشه نسته وای چې الله را پیژ کړي والا په تقدیر کې لیکل پر سر سترګو مقبوله ده دا یو قسم زړه ته داړو اطمینان ورکول چې الله سره خو منو زور نه رسیږي دا خبره ورته کی ان ینصرکم ان ینصر کچیر کومک وک کوم سس الله الا ک الا سس امداد مرسته وکي فلا غالب اس غالب نستل کوم تسلر چې پر تاج بیا راغشتل ایسی په بعد کې کله بیا پر تاج راغشتل شو دشمن هغه رقم خوار او ذلیل ولاری ام اسیران د سره پاتس او بیا نه پر ام مړي پاتس وکي نه سو پات بیا پر تاج غالب نست ګور د نصرت چا وکي ک الا نصرت وکي و ان يخذل ک الا تعالی رسوا کی کوم تسلر رسوای دغه د شکست تر په نصیب کی و ان يخذل ک چیری رسوا کی نصرت ونه کی کوم ستسی فمن ذا الذي فمن ذا سوق دي دا فمن ذا سوق دي هغه الذي اغي نصر چ نصرت کی کوم ستاسی من بعده ورسه تر الله نو چ الله نصرت نکي بیا بنو سوق کی چ تاسو ر بنصرت کی وای چ نکوي حبيب حبيب الله تعالی از موږ دوست دي چ دوست نکي چ الله دي سبب و کی خوار ته بیا طبيب جنو بار شر نو سکتا ته در کی شر سر مان در چ الله کی شر اړيو کی پیج در کی اس نس کی وره الته اصلا اغه شفا د الله د طرفه څه ده برونه د طبيب یو ګولی ستاده لپاره باندې د طبيب یو اپریشن ستاده لپاره باندې دلته م الله دغه سوي چې زستا امداد نکوم بیا دې بل را پیش ستا امداد دی وکي نو نصرت و نه نصرت ما په لاس کې دي غلبه و نه غلبه ما په لاس کې دي نو ستا پر چی باندې معنا ورځي زړیدلی چې دغه تر پیش دي بل دې دغه تر زړه څخه نه وځي چې دا شکست کړ د زما د لاس پیش الله ما در پیش کړ دی الله او ما ته ته چی در کې دغه خزلانې بوله کې رسوایی بوله دا ما در لاره در کې و این یخذل کچیر الا پاک رسوایو کی کوم سیس معنا به کومک دی پریر دی پمن ذا سوک دی هغه الذي هغه سوک یم سر چ کومک کی کوم ستاس دا بیا سوک دی من بعد هی ورس در الله بیا جرا پیش چ زی امداد کوم الا چ زی نه غوړم ایت سیم داد نست وعلى الله فليتوکل المؤمنون وعلى الله پر الله عز وجل فليتوكل توكل دكي المؤمنون مؤمنان دا توكل دستورنو على تعالى دا ابد دا پارا پريشو چه دا نو دا سيوازي نو چه دا اصحاب دا پارا دا خبر دا یا دا پا پاك دا غط قانون کششو چه تر قامت دا غرقم دا مؤمن دا پارا دا جنو توجو دير و اسباب تا نكي چه مانا اسباب برابر دا اعتماد پر اسباب ويچ ولاك اصلا رسلو کی اسباب جگر دا برابر کی خو پر اسباب با دزر باور نی دا غبا وای چه اسباب خو انشاءالا که پا اسباب کردل خو گرده می برابر کردی مگر خون اسباب چه جده اللہ تعالی دا اراده پا مقابله کی ایچه ایلا نجی ما اعتماد چه دی اغا پر اللہ عز و جل دی نو اللہ دا غا امر وکی چه تبا دا اسباب سه اسباب جده جه باعث نگرزی چه تا دا اللہ سه گسر جرابی تر اقت اسی چه ارتون اسباب پر لجمع که توکر بج پر چای پر اللہ وعلى الله خاص پر الله اصلی خود دې دي چې فليتوکل علی الله دا علی الله چې دې خود دغه مفعول به شه د توکل د پار پر د مخه کې د حصر د پار چې پر بل چا توکل حرام دي وعلى الله خاص پر الله عز وجل فليتوکل توکل دي کوي المؤمنون مؤمنان پر بل چا دي توکل نکي نو د دوارو آیاتو خلاصه د اسوله چې د اصحاب په ځین کې کوم خبره پاتو د چی څخه چې دی ولزمر د لاس شکست پیش دی نو نبی علی السلام خو راته ناراض دی نو کوي جغو د الله عقب خو مخ کې چې رسول چې ورقد عف الله عنهم په یوسف 25 آیات کې 25 آیات کې په دغه دوه آیاتو کې چې وسمول د دې دوارو هدف دغه دی چې د اصحاب د زړه څخه هغه باطنی جګړه تعالی او تعالی وکاش هغه دغه دی چې پیغمبر کې ول عف پورته کوي او اجماع پورته کړي او بیا د دې د مخ وای چې الله پاک ته دې ته مخبرات وکي دا چې ګرد برملا په دې وای د اصحاب زړه ته ډاډ حاصلېږي دغه هدف سو او بل دا چې اصحاب ته دا خبره وشول چې کس پر ځان مته اوري ځاګر د زما د لاس دا اصلي په واقعي کې الله در پېښول اولا حکمت په شي کې درلو دي چې هغه ابتلا او امتحان چې مخکې دا خبرې تیرې سوي دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.